Naar het NOS Journaal. De wedstrijd Italië-Oostenrijk is geëindigd in 2-1. De viervoudig wereldkampioen won na verlenging moeizaam van Oostenrijk, dat voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een Europees kampioenschap had bereikt. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal. Denemarken heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wonnen de Denen met 4-0 van Wales. Vanavond speelt Nederland om 6 uur in Hongarije, in Boedapest, tegen Tsjechië. Binnen het CDA Limburg leeft op sommige plekken de gedachte dat alles is toegestaan wat niet per wet nadrukkelijk verboden is. Dat is althans een van de conclusies van de commissie Keizer in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek en opdracht van het CDA Limburg is een affaire dit voorjaar. Die leidde tot het vertrek van 2 CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester. Ze werden beschuldigd van belangenverstrengeling bij het beheer van het Limburgs landschap. De gouverneur van Limburg stapte op na een vertrouwensbreuk. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk komen te staan. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoent met zijn politieke adviseur, Gina Colladangelo. Ook Colladangelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Hancock wordt opgevolgd door oud-minister van Financiën Sajid Javid. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 5 doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. 4 van de inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een 5e werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer tot besluit vannacht droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Can. Welkom, lieve luisteraar, bij aflevering 54 van Sinans Atlas. Vorige week stond ons programma in het teken van het EK voetbal. En nu gaan we naar het volgende grote sporttoernooi. Want de Tour de France is begonnen. En als Radio 1-luisteraar weet u dat daar één stem onlosmakelijk mee is verbonden. Gio Lippens. Hoi, Gio. Ja, goedemorgen. Waar zitten we? We zitten aan de rand van het IJ met uitzicht over het water. Je had moeten zeggen, we zitten aan de rand van de Middellandse Zee. Oh, of maar waar, ja. Ja, die illusie wekt het wel af en toe. En zeker op een dag als vandaag. Dan lijkt het wel alsof je inderdaad ergens aan een lagune zit... Met uitzicht op een mooi eiland. Gio, wat doe jij hier eigenlijk? Jij moet toch... Moet jij niet in Brest zitten? Ja, dat zou ik eigenlijk wel moeten. Maar ja, corona, vorig jaar was dat ook al het geval. Hè. Toen heeft de NOS besloten om de commentatoren in ieder geval thuis te laten. Dus iedereen die vanaf een monitor de koers volgt... Ja, dat doen wij, hè, als commentatoren. Ja. Die kon ook net zo goed vanuit Hilversum die koers volgen. En dat betekent dus dat alleen de noodzakelijke mensen... Ik voel mezelf ook heel noodzakelijk, hoor. Maar dat de noodzakelijke mensen... Okay. Dat die naar Frankrijk mochten afreizen. Ja, precies. Je voelt je heel onnoodzakelijk als je dat te horen krijgt. Ja. Maar het gaat erom, kijk, de man op de motor... Ja, die kan niet in Nederland blijven, want dan heeft hij er niks aan. En ja. De mannen die de interviews moeten doen en de vrouwen die daar moeten staan... Ja, die moeten daar ook gewoon ter plekke zijn. Maar wij als commentatoren, zowel radio als tv, blijven dus in Nederland. De Belgen trouwens, hè, de VRT-commentatoren, blijven in Brussel. Het lijkt me wel jammer, toch? Voor een tourliefhebber? Ook voor een journalist. Hè. Als journalist wil je toch heel graag ter plekke zijn. Wil je met eigen ogen kunnen waarnemen wat er gebeurt. En even los van het feit dat ik natuurlijk tijdens een touretappe ook op een beeldschermpje zit te kijken en op de computer en tijdverschillen probeer bij te houden. Maar je wil uiteindelijk dat gevoel hebben van, ik ben daar als er gesprint wordt. Of als er iemand in een bergetappe op 2000 meter hoogte als eerste aankomt. Dat wil je meemaken. En dat mis ik nu. Ik heb er heel lang niks mee gehad met dat fietsen. Totdat dat de Giro een stukje in Nijmegen was, een paar jaar geleden. En toen dacht ik, ik snap hem wel waarom mensen zeggen dat het een leuke sfeer is bij de Tour. En ja. Dat je dat een keer mee moet hebben gemaakt. Maar dat kan ik me dus heel goed voorstellen. Want die Giro, hè, die toen startte in Apeldoorn. Ja. Ik ben er met mijn vrouw ook geweest op dat plein. Daar stonden 10.000 mensen. Het was fantastisch weer. Die renners die waren bijna aan te raken. Maar, prachtig. Ja. Ja, en daar kan ik me voorstellen dat als je dat voor de eerste keer van dichtbij meemaakt, dat je dan in één keer gegrepen wordt door zoiets. Hè, want op televisie is het toch allemaal anders. Dat is eigenlijk misschien wel wat ik net ook aangaf van het verschil tussen hier vanuit de studio commentaar doen en uiteindelijk ter plekke zijn. Ter plekke word je gewoon gegrepen door die sfeer. Ja. Elke week gaan we naar een land. Volgens mij weet de luisteraar al waar we naartoe gaan. Dat zal ze niet verbazen dat het Frankrijk is. Toch geen Zambia, toch? Zambia is het niet. Nee, absoluut niet. Japan ook niet. Maar nee, het is Frankrijk. Ja. Het is wel een land waar ik een haat-liefde verhouding mee heb. Het is nou niet bepaald mijn favoriete vakantieland of het favoriete land om over te denken, te praten. Er zitten heel veel scherpe kantjes aan Frankrijk, vind ik. Sociaal gezien ook, de banlieues en denk het allemaal maar. De behoudendheid van de Fransen. Dus zullen we eerst met de negatieve eigenschappen beginnen? Gaan we dadelijk over al die mooie dingen hebben. Ja, maar de behoudendheid van de Fransen. Ze zouden daar liever nog 50 jaar terugleven. Ja. Met alle dingen die ze hadden. Maar er zitten ook weer heel veel mooie kanten aan Frankrijk. En ja, ik vind de Tour echt wel een van de mooiste dingen die je in Frankrijk kunt beleven. En waarmee je ook het hele land kunt ontdekken. En dat wanneer is was de eerste keer, Gio? Ja, voor mij de eerste Tour als commentator was in 1993. Dus dat is al een hele tijd geleden. De start was in Le Puy de Fou. Dat is een of ander pretpark met ridderspelen en toestanden. En daar werd dan de ploegenpresentatie gehouden. En waar ligt dat op? Bij Nantes in de buurt. Dus een beetje richting de Atlantische kust. In het middenwesten van Frankrijk. En ik vond dat zo indrukwekkend. Maar ook sowieso het hele spektakel. Wat je allemaal ziet langskomen. De hele organisatie. Ieder dorp waar die koers doorheen komt is versierd. Mensen staan langs de kant van de weg. Lijkt me prachtig. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Je zei 93 als verslaggever, hè? Toch? Ja. Maar daarvoor ook nog een keer geweest? Ja, daarvoor ben ik er met name op vakantie wel geweest. En maar ook met de Tour? Ik heb de Tour wel eens een keer zien voorbij komen. En ik heb ook eens een keer in een tussenjaar dat ik ben een jaartje hoofdredacteur geweest bij Studio Sport. Had ik dus niks meer met de Tour te maken. En toen ben ik met vrouw en kinderen op vakantie gegaan naar Spanje. Wat iets dichter bij mijn hart ligt. En toen zijn we in de Pyreneeën, zijn we de grens overgestoken en heb ik een toeretappe zien voorbij komen. En toen besefte ik ook echt van, ja, weet je, dit is ook wel het leven. Wat ik heel mooi vond. Ik heb jarenlang op de motor, heb ik achter de koers of in de koers gereden. En dan zag ik dan die Fransen met een picknicktafeltje, een bekende verhaal, stokbrood, fles wijn op tafel. En dan dacht ik heel vaak, ik wou dat ik daar zat. Terwijl die Fransen natuurlijk dachten, ik wou dat ik achter op die motor kon zitten. Ja, precies. Dus dat heb ik een jaartje meegemaakt, dat vond ik heel bijzonder. Maar daarna was ik wel weer heel blij dat ik weer in de koers mocht. Hoeveel tours heb je nou meegemaakt? 24. En de laatste twee eigenlijk niet, hè? Vorig jaar. Die tel ik eigenlijk niet. Nee. Dat zijn er nogal veel. Ja, dat is echt bijna mensenleven. Als je dat berekent, hoeveel kilometer dat is. Kijk, een tour is normaal iets van 3.500 kilometer. Maar wat wij met de auto rijden in Frankrijk en met de motor, ja, dat is een veelvoud ervan, hè. Zeg maar 7.000-8.000 kilometer per juli maand. Hoe zien jouw dagen eruit als je op die tour bent? Want wij zien natuurlijk gewoon de beelden van de renners en interviews en de hele entourage eromheen. Maar hoe is dat voor jou dan? Ja, als ik in Frankrijk ben. Jij gaat ook achter peloton aan, zeg maar. Ja. Nou, wat er gebeurt is, kijk, we staan redelijk op tijd op. En dan wordt er ontbeten even met de equipe, die dan op dat moment in dat hotel zit. We zitten dan vaak vlak bij de finish van die dag. Zodat je dus die ochtend niet meer zo ver hoeft te rijden naar de finish. Zeker als je berg op moet, hè, want die bergen die zijn verstopt met allemaal toeristen die daar natuurlijk ook met de campertjes staan. Dus je moet de tijd nemen. Nou, dan zit ik om 11 uur op de commentaarpositie. Meestal doe ik dan op het Radio 1-journaal op de zender nog eventjes 's morgens nog een voorbeschouwingje. En dan ga ik naar de finish, 11 uur op de finish, voorbereiden. Dan komen de uitzendingen, het nieuws op Radio 1, bij BNN VARA, BVSC, sportprogramma. Ja. Nou, enzovoort. Maar het klinkt als een soort zigeunerbestaan. Ja, dat is het ook. Want kijk, op het moment dat Radio Tour de France begint, dat is natuurlijk voor iedereen het moment natuurlijk. Dan luisteren de mensen ook naar de Tour. Dan ben ik om 6 uur, 7 uur ben ik klaar. Maar dan begint het. Dan gaan we niet lekker een restaurant in om te eten. Maar dan stappen we in de auto en dan rijden we 200-300 kilometer verderop naar het hotel. bij de volgende finish plaats. En ja, dat zigeunerleven, dat vind ik echt geweldig. En dan donder je om 12 uur eens een keer in je bedje. En de volgende dag begint het hele spel weer opnieuw. En iedere dag een ander hotel, een andere plek. En dat vind ik het mooie ervan. Klinkt heel goed. Je hebt ook geluid meegenomen. Of als we het over dat zigeunen bestaan hebben. Dan gaan we even naar luisteren. Wat horen we hier? Frankrijk, de Tour. Le Vent, Portera, de wind draagt ons. En dat gevoel heb je ook echt in de Tour, dat je alle kanten opwaait. En wat ik zeg, iedere dag is anders, het zigeuner bestaan. En dat vind ik in dit liedje vind ik dat ontzettend mooi naar voren klinken. Het is absoluut mijn favoriete Franse liedje, hoewel het eigenlijk niet zou mogen draaien. Want de zanger... Waarom? Bertrand Contat, van Noir Désir, want zo heet die band. Ja, die heeft ooit zijn vriendin, een actrice, een bekende Franse actrice, doodgeslagen in een hotel ergens in Letland of Litouwen. En ja, dus het is wel een man bij wie een steekje los zit. En hij loopt nu vrij rond? Of, ik denk dat hij, ja, inmiddels is het alweer een flink aantal jaren geleden. Ja. Maar het is gewoon een triest een verhaal met een rafelrandje. Maar die muziek is echt, dat vind ik ook wel zo bijzonder, dat zo iemand zo'n prachtige muziek nog kan maken. Die niet heel erg bekend is met de Tour. Kun je omschrijven hoe die Tour leeft binnen Frankrijk? Staat het land dan stil, Gio? Ja, deels wel. Het gekke is wel, vind ik... Ik vind Frankrijk niet een echt wielerland. Dat klinkt misschien heel raar, met de grootste die ronde. Je blijft wel de negatieve. Ja, daarom, er was toch één negatief puntje waarvan ik dacht... daar moet ik het nog eens even over hebben. Ja. De Fransen vinden het geweldig dat de Tour door hun streek komt. Door hun plaats komt. Het zijn toch echt wel mensen die heel erg op zichzelf gericht zijn. Op hun eigen dorp. Ja. En dan is de Tour een feest. Maar als je dat vergelijkt met Italië... waar de mensen gewoon... daar is de Tour religie. Dat heeft ook zijn slechte kanten trouwens. Maar in ieder geval... Daar is gewoon wielrennen. Ja, dat is alles voor die mensen. En die komen van heinde en ver en die gaan langs de kant van de weg staan. Die zijn gepassioneerd. Ja, Fransen die zijn iets chauvinistischer, iets minder gepassioneerd, vind ik. Maar de Tour zet wel het land op de kop en de wegen worden afgesloten. Maar kom je bijvoorbeeld in Parijs op de laatste dag van de Tour... Het is geen moment om naar Spanje te rijden op vakantie. Nou, nee, want de periferiek is dan bomvol. Ik heb het wel meegemaakt dat wij met de motor in de koers zaten... en dat we iets vooruit gereden waren. En er stond een enorm transport stond stil met een of ander zeiljacht... dat op zo'n speciaal transport... En die mensen die moesten gewoon een dag wachten. Want ja, de Tour kwam voorbij en ze mochten niet verder. Dus die hele planning ging in de war natuurlijk. Want dat is een soort minutieuze militaire operatie. Ja. En dat soort dingen maak je dus mee in Frankrijk. Alles moet wel stopgezet worden voor de Tour. Ja. Maar kom je bijvoorbeeld in Parijs op de laatste dag... en tegenwoordig hebben we de tijd om een beetje rond te lopen daar... omdat de etappes pas laat beginnen. Dan ga je twee straten verder opzij van de Champs-Élysées. En dan... is niets wat erop wijst dat er op dat moment een heel groot sportevenement in de buurt is. En dat vind ik wel heel bijzonder. En met voetballen, dan weet je het, als er gevoetbald wordt in een stad... Ja, dan staat die hele stad op de kop. En in Italië staat dan ook een hele stad op de kop. Maar in Frankrijk, nee. Wat vind jij nou de mooiste plek in de Tour? Ja, ik hou wel van de ruige plekken. Niet zozeer, kijk, Alpe d'Huez is natuurlijk... bijzonder, is legendarisch. De Mont Ventoux is ook prachtig. Maar ik hou veel meer zeg maar, van die stille plekken in de Tour... waar eigenlijk normaal gesproken door het jaar heen nooit iemand komt. Waar ook niet al te veel mensen langs de kant van de weg staan. Dat noem ik dan het echte Frankrijk, hè? Het boeren-Frankrijk. En dat vind ik dan prachtig om daar dan een kop koffie op een terrasje te drinken... in afwachting van wat er komen gaat. Ja. Of bijvoorbeeld 's morgens vroeg in een finishplaats... voordat eigenlijk alles een beetje gaat leven... om dan eens een beetje rond te lopen en een beetje achter de schermen te kijken. Wel, het is nou echt een plek waarvan je zegt, qua natuur en zo, is echt prachtig. Ja, de Auvergne vind ik prachtig, dus het Centraal Massief. Hè. Daar heb je hele mooie plekjes. Vorig jaar waren we in een heel mooi gebiedje bij de Mont Aigoual. Dat is waar Tim Krabbé, de renner, heeft geschreven. Dat speelt zich daar af. Ja, ook dat is een beetje een ruig gebied, zonder al te veel mensen. Maar kijk, kom je in de Alpen, ja, dan zie je overal van die skiliften. En je ziet overal chaletjes. En ja, dat is dan toch wel een beetje de lelijke kant ook weer van Frankrijk. Ja. Maar Frankrijk heeft ook heel veel mooie kanten. Bretagne, waar ze nu starten, dat vind ik dus echt heel mooi. Dat is mooi, ja. Wat is nou een mooie ontmoeting die je hebt gehad? Je hebt natuurlijk vele ontmoetingen gehad. Maar één die eigenlijk altijd is bijgebleven. Ja, er is er eentje die schiet me nu ineens in het hoofd. Dat is met Lance Armstrong in het jaar dat hij niet de Tour reed. Toen was bij hem kanker geconstateerd. Hij is toen door zijn ploeg, Franse ploeg, is hij aan de kant gezet eigenlijk. We geloven er niet meer in dat jij kunt terugkomen. Hij was toen te gast in de Tour. Toen heb ik een kop koffie met hem gedronken in het Village Départ. Dus het vertrekdorp, hè, waar toen nog de renners altijd kwamen. En waar wij als journalist, ik zat toen op de motor, ook altijd kwamen. En hij liep daar gewoon rond, dus ik sprak hem aan en toen dronken we een kop koffie. En dat was nog voor de hele hype van Lance Armstrong, want hij had nog geen Tour de France gewonnen toen. Wel een etappe al, het was een klassieke renner, hij was al wereldkampioen geworden in Oslo. Maar zijn grote tijd moest nog komen. Ja, en dan denk je dat je een voorsprong hebt als je hem daarna nog tegenkomt. Maar een paar jaar later wist hij echt niet meer wie ik was. Dus dat hielp helemaal niks. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Gewoon om daar dus met iemand die later dan de megaster wordt en ook weer de grote boeman natuurlijk wordt van het wielrennen, om daar gewoon koffie mee te drinken. Dat is de enige Tour die ik heb gevolgd. Dat eerste jaar dat hij won, zeg maar. 1999. Ja. Het jaar na de dopingtour. Ja. Ik vond het wel ontroerend, omdat je dan ook het hele verhaal hoorde over zijn kanker en zo. Het overwinnen ook, hè, van de kanker. Ja. En toen toen klopte het verhaal nog, dachten we. Ja, en daarna niet. Terwijl, dat weet jij beter, Gio, het lijkt me toch een aardige man, los van de doping. Of is ik dat ook twijfel gewoon beeld? Daar een beetje aan. Hoor. Het is een keiharde, het is echt een Texaan. Iemand die ongelooflijk gefocust was op wat hij wilde doen. En ontzettend egocentrisch was. Ja. En wat ik verwijt hem geen dopinggebruik, want ik denk dat in die tijd 90% van het peloton, precies. Maar hij heeft het wel, zeg maar, tot in het optimale heeft hij het vervolmaakt. Dus hij heeft een organisatie opgezet met mensen natuurlijk uit zijn ploeg. Het was een beetje een mafioos verhaal. En hij was toch wel een beetje de capo, hè? De capo di tutti capi. Ja, ik vond hem in ieder geval toen heel sympathiek. Ja, ik ook. En ik was ook een beetje fan van Pantani. Ja. Die natuurlijk wel een hele dramatische... die is uit het leven gestapt, volgens mij. Ja. En verder, Joop Zoetemelk, maar die ken ik meer van naam natuurlijk, omdat het een Nederlander is. Joop is een minder tragisch figuur. En eigenlijk is Armstrong een tragisch figuur, Pantani. Ja. Er zijn er wel meer, hè. Jan Ulrich, die ook de Touren gewonnen heeft, maar ook daarna aan lage wal is geraakt. En wat dat betreft, dat vind ik wel het mooie aan het wielrennen, dat eigenlijk er altijd wel verhalen achter zitten. Ja. Het is niet zomaar een platte sport dat je zegt van, na afloop praat je met iemand en dan vraag je wat gebeurde er vandaag. Ja, ik heb een voorzet gegeven, een assist en ik had bijna gescoord, maar werd helaas afgekeurd. Dat vind ik, dat zijn niet de mooie verhalen. In de Tour hoor je altijd mooie verhalen. Wie is jouw favoriet, Gio? Favoriet voor de Tour-overwinning dit jaar? Ja, ik heb toch het gevoel dat Primoz Roglic, de man die vorig jaar op een haar na die Tour gewonnen had, dat het nu gaat lukken. Dat het nu wel gaat lukken, dat hij heel veel geleerd heeft van vorig jaar. En dat hij vooral geleerd heeft dat hij zijn concurrenten echt moet opvreten voordat de laatste dagen van de Tour aanbreken en niet meer moet wachten tot een laatste tijdrit of zo. Ja. Dat heeft hij vorig jaar verzuimd. Als je naar zo'n Tour gaat, wat krijg je dan eigenlijk mee van het land, Gio? Los van dat je op plekken komt. Iets heel oppervlakkigs. Iets wat ik wel mooi vind. Ik hou van reizen. Hè? En dus met name ook, ik hou er zelfs van om in een vliegtuig te zitten en hoog boven een of ander land te hangen en naar beneden te kijken en denken, oh ja, wacht eens even, daar heb je de Oeral en daar gaan we, weet ik veel. Hè? Ja. Dat vind ik mooi. Ik vind in Frankrijk prachtig om in de auto te zitten en vroeger op de motor en dan gewoon dat land voorbij te zien komen. En wat ik heel mooi vond altijd, op zondagochtend, als je dan in de Tour zat, dan zijn de bakkerijen open. En dan rook je gewoon vers gebakken brood. Heerlijk. Als je dan door zo'n dorpje kwam. En de klokken die luiden dan als het peloton langskwam. Weet je, en dat is een hele oppervlakkige manier van een land ontdekken. Maar eigenlijk een beetje on the fly. Dus je komt erdoor en weg. Als je op vakantie zou gaan naar Frankrijk, naar welk gebied zou je dan gaan? Nou, dan heb ik het toch weer over de Auvergne. De Pyreneeën vind ik trouwens een stuk mooier dan de Alpen. Veel ruiger. Ik hou, wat ik zei, ik hou van Spanje. En de mentaliteit in dat deel van Frankrijk is toch ook eigenlijk alweer een beetje Spaans. Ja. Een beetje Catalaans of Baskisch. Baskisch, hè? Ja. Ik vind Baskenland ook echt fantastisch mooi. Dus dat zijn wel de gebieden waar ik naartoe zou gaan. Waar ik niet naartoe zou gaan is inderdaad naar de Alpen. Of naar Parijs. Parijs wel. Ja, Parijs vind ik heerlijk. Maar eens in de zoveel jaar. Met de Tour is het toch altijd bijna altijd mooi weer, denk ik. Kunnen we dat dit jaar ook weer verwachten, die mooie plaatjes? Ja, kijk, dat blijft natuurlijk de Tour voor de kijker. Hè. Dat hoor je van heel veel mensen die televisie kijken. Die zeggen, we hebben eigenlijk niet zoveel met wielrennen. Maar die mooie plaatjes van Frankrijk en die vermaledijde kastelen, die vinden wij wel prachtig om dat allemaal te zien. Ja, dit is natuurlijk gewoon één toeristisch plaatje als je het ziet. En ik kan me van 2 jaar geleden of vorig jaar, ik weet het niet meer, één fantastisch shot herinneren vanuit de heli. Die vloog bijna op de hoogte van de renners. En dan zag je op de achtergrond de Mont Blanc. En daarvoor groene weidjes met koetjes en een paar van die houten chaletjes. En dat was in de buurt van Chamonix, geloof ik. Het was zo mooi. Ik vroeg net aan je van, wat is de mooiste plek tijdens de Tour waar je bent geweest? Wat is de mooiste plek überhaupt in Frankrijk waar je bent geweest? Een vallei in de buurt van de Tourmalet, aan de voet van de Tourmalet. Daar hebben we ooit met de NOS geslapen. Daar ben ik met mijn vrouw ook nog eens een keer op vakantie geweest. Tenminste een paar dagen daar en hebben we gewandeld. Dan loop je naar de achterkant van de Otakam. Dat is een van die Tourbergen. En je zit dus aan de kant van de Tourmalet, vlakbij waar de beklimming begint. En dat is een doodlopende vallei. He, dus je loopt echt tegen een muur van 2.500 meter hoog, 3.000 meter bijna, loop je aan. Ja, dat is echt het einde van de wereld. En dat vind ik echt heel mooi. En als we het over steden hebben? Lyon vind ik een hele mooie stad. En dan met name dat bovenste gedeelte, als je zo richting... je hebt daar zo'n kerk, zo'n basiliek daarboven. Prachtig, je kunt daar fantastisch eten. Ja. Op Côte d'Azur toch ook wel een paar hele mooie plekken. Ja, maar wel heel druk. Kijk, ik vind Nice bijvoorbeeld een hele leuke stad. Ik ook een leuke stad. Ik vind Arles leuk. Prachtig. De stad van Van Gogh. Montpellier. Ja, nee, maar Arles, dat is wel leuk. Daar was ik een paar jaar geleden in de Tour. En toen liep ik nog regelmatig hard. Dus ik ging 's morgens hardlopen. En toen kwam ik langs dat amfitheater wat je daar hebt. Prachtig, hè? Maar toen had ik echt zoiets van, hier ga ik nog eens een keer naar terug. Want dit vind ik zo mooi. Ik kende Arles van Vincent van Gogh natuurlijk. Ja. Maar ik had helemaal geen idee wat voor stad het prachtige was. Prachtige stad. Ja. Ja, grappig. Ja, ik was daar dus eigenlijk een beetje toevallig op doorreis naar Italië. Dus een dag in Nice, een dag in Arles. En toen was ik was heel erg verrast door Arles. Mooi, hè? Ja. Ja. En Nice heeft trouwens de oude stad. Hè? Dus even los van de promenade des Anglais, wat natuurlijk allemaal heel veel posje is. Maar daarachter, als je in die oude stad komt met die rode daakjes. En prachtig. Ja. Daar hou ik ook wel van. Nu gaan we naar mijn favoriete onderwerp, de keuken. Bij jou nog iets meer, hè? Ja, ja. Rio, ik hoor dat jij best goede wijnkennis hebt. Ja, dat zeggen mijn collega's. Tenminste, Herbert Dijkstra, collega van de televisie. Ja. En ik zit vaak met Herbert in een hotel, omdat hij hetzelfde traject aflegt. Hè. Een deel van onze ploeg blijft bij de finish van die dag. En die gaan de volgende dag met de koers mee. Wij reizen dus vooruit. Ja, en dan kom je dus in een restaurant. En dan is dat het eigenlijk van, wie wil de wijn vertellen? Moeten zeggen van journalist, commentator en finoloog. Zo erg is het nog niet. Nee. Nee, maar ik hou gewoon van hele lekkere wijn. En ik heb wel één truc, hoor. Het is gewoon heel simpel. Wat is de truc? In de streek wijn uit de streek bestellen. Dus nooit, dus als je dus in de Loire-streek zit, geen Bordeaux bestellen. Of in de Alpen heb je natuurlijk ook prachtige wijnen. Dan bestel je gewoon echt een lokale wijn. Maar dan kijk je wel natuurlijk even van wat is een beetje kwaliteit. En dan heb ik het niet over flessen van tientallen euro's. Hoor, maar gewoon een lekkere fles wijn. Wat is nou de lekkerste fles die je hebt gedronken op de route van de Tour? Een Châteauneuf, dat weet ik absoluut zeker. Châteauneuf du Pape in de buurt van Avignon natuurlijk. Etappe naar Carpentras heel lang geleden. over de Mont Ventoux. Dat gaan ze dit jaar weer doen trouwens. En dat vond ik wel de lekkerste wijn die ik ooit in Frankrijk heb gedronken. Maar ik heb ook wel eens voor de grap in... waar was het? In de Sancerre? Ja, in de Sancerre. Nee, de Chablis-streek voor de grap om een Spaanse wijn gevraagd. Maar dat was meer om even die restauranteigenaar te pesten. Want die deed zo uit de hoogte en over mijn wijn. En toen zei ik van, heeft hij ook Spaanse witte wijn? Dat vind ik lekkerder. En hoe reageerde hij? Nou, monsieur, c'est pas possible, hè? Dus dat was echt helemaal... Die was ontdaan. En toen moesten we vreselijk lachen. Toen snapte hij hem ook wel. En hoe is het eten in Frankrijk? Het is natuurlijk toch een bijzondere keuken. Ja. Is niet mijn favoriete keuken, maar... Als je een goed restaurant hebt, eet je er fantastisch. Maar laten we heel eerlijk zijn, Frankrijk heeft ook heel veel baggerrestaurants. Dan komen we toch weer even aan de andere kant van het verhaal. Want dat heb ik ook al ontdekt. Kijk, dat is dus weer het verschil tussen Frankrijk en Italië. In Italië kun je... Ik denk dat de Franse ambassade jou niet gaat vragen voor het toerismebureau om het land te promoten. Ik ben bang dat ik de komende jaren de tour niet meer ter plekke mag doen. Dus dat ze gaan vragen aan de NOS of ik alsjeblieft thuis wil blijven. Of iemand anders kunnen sturen. Nee, maar... Ja, ben eerlijk, als je in Italië komt, maakt niet uit. Een klein trattoria, maakt helemaal niet uit. Je gaat zitten en er wordt een formica tafeltje met een papieren servetje voor je gedekt. En je hebt het beste eten wat je maar kunt bedenken. In Frankrijk, ja, maar raffelen zich vaak ervan af. Dan krijg je gewoon een doorbakken steak met een beetje slappe sla erbij. En dat is dan eten. En ik heb een collega, die is vegetariër. Nou, dat moet je in Frankrijk niet proberen, want dan kijken ze je aan alsof je vloekt. Zo van vegetariaan, no, no. Of dat kan die een ei krijgen, een omelet. Ja. En ja, dan denk ik echt van jongens, kom op. Terwijl, ja, wat ik zeg, Italië, Spanje kun je ook heel goed eten. Maar dat is wat rauwer, hè? Dat is wat puurder. Ga je helemaal niet dit jaar? Ook niet in de staart? Nee, ook niet in de staart. Nee. Ik spaar mijn krachten op voor Tokio en dan ga ik Japans eten. Je gaat naar de Olympische Spelen? Ja. Hoe lang? Ja, 3 weken. Hè. Dus meteen de donderdag na de tour, dan vertrek ik weer richting Tokio. En dan kom ik dan de maandag of dinsdag na de Spelen kom ik weer terug. De Japanse keuken lijkt me iets beter, Rio. Ja, die is veel verfijnder. Hè. Hoewel, bepaalde smaak, die staat je na een week, 2 weken ook al een beetje... die komt je de keel uit. Dat is gefermenteerd. Alles is gefermenteerd. Groenten, vlees, vis. Dat heeft een soort hele diepe smaak. En dat heeft niks te maken met de sushi's hier of met de sashimi. Ik hou wel van puur eigenlijk. Dus ja. Ik vind sashimi bijvoorbeeld echt heerlijk. Gewoon rauwe vis. Ik zeg, het is toch wel een bijzondere zomer, hè? Doordat corona, dat alles nu een beetje in de zomer... EK, Olympische Spelen, ja. Tour de France, Wimbledon straks natuurlijk... Alles komt tegelijk. Hè? Alles komt tegelijk, ja. Ja, het is net alsof vorig jaar en dit jaar gewoon eventjes in elkaar zijn geperst. En, het lijkt me voor een sportliefhebber heerlijk, als ik heel eerlijk ben. Want ik vind het wel leuk, hoor. EK en dan straks weer Olympische Spelen. En al volgend jaar weer een WK. Ja, en over 3 jaar is er gewoon weer een Olympische Spelen, hè, in Parijs. Ja. Hey, fantastisch, toch? Komen we toch weer in Frankrijk, als mag, van de Franse regering. Ik zal een aanbevelingsbrief schrijven voor jou. Gio, laatste vraag. Wat kunnen we nou van die Fransen leren? Cultuur. Okay. Dat is echt het eerste wat in me opkomt. Soms erger ik me er ook wel aan als ik in de auto zit. En dan heb ik raar door nostalgie op. Dat is toch onderweg is dat lekker een beetje de oude Franse muziek. Maar dan hoor je ook ineens een hit, een Engelstalige hit... die je kent in het Engels. Maar die hoor je dan ineens in het Frans gezongen worden... En dat is omdat zij zoveel procent Franstalig op de radio moeten hebben. Dus in één keer komen er allerlei hits die wij gewoon anders kennen... hoor je dan in het Frans. Dat vind ik de slechte kant ervan. Maar het beschermen van hun eigen cultuur, de muziek, de films... daar zijn ze natuurlijk ook heel sterk in. Ze hebben het mooiste museum, vind ik, van de hele wereld. Je bedoelt het Louvre. Ja, dat is prachtig. Hoewel, ik ben laatst in het Louvre Abu Dhabi geweest. Oh? Dat is een mooi museum. Dat is een soort crossover waar je dus ook de kunst uit andere culturen... Hè, Midden-Oosten, maar ook India ziet. Met dus inderdaad ook de westerse cultuuruitingen. De plek is mooi natuurlijk, hè, Louvre. En de piramide. En het gebouw, ja. En Café Marly, ik weet niet of jou dat wat zegt. Ja. Dat is daar onder die galerij met uitzicht op... daar heb ik met mijn vrouw ooit eens een keer de tour afgesloten... op de zondagavond na de tour. Ik vind dat hele gebied fantastisch, Gio. En loop je het Louvre voorbij, ga je het brugje over. Ja. En dan loop je via een steegje Rue de Jacob in. Ja. Waar heel veel kunstenaars zitten, waar Oscar Wilde heeft gewoond. Ja. Ja, daar dan loop je de scène over, bedoel je? Ja, die kant op. En, ja. en echt in zo'n heel gek... Het is een heel gek straatje. En echt met prachtig gebouw, maar ook met allemaal kunstenaars die daar wonen. En dan moet je daar eigenlijk kopje koffie. Ja, geweldig, hè? Eigenlijk op straat eten, gewoon op een stoepje met gewoon de mensen die langs je lopen. Het is wel een mooie, kleurrijke stad. Dat vind ik ook, Parijs. Ja. En dat, ja, en omdat jij het over cultuur hebt, gewoon dat vind ik dus echt het mooie van Frankrijk. Gewoon dat ze dat, die dingen die bewaren ze. En ze hebben daar meer, ook voor literatuur, hebben ze natuurlijk veel meer oog dan wij in Nederland. Dus ja, dat vind ik wel het sterke punt van Frankrijk. Sluiten we toch positief aan. Ja, dat wilde ik zeggen, want dat zeg jij. Gio, dank je wel voor dit mooie interview. En ik wens jou heel veel succes in Japan. En we gaan kijken en luisteren naar je. Dus, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Lieve luisteraars, dank jullie wel. En tot volgende week bij Sinans Atlas.